Action! Asculți doar hituri. Kiss FM. Hello, hello, party people! Bună seara, kisomanilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Summer Kiss Kiss in the Mix! Ediție de vară cu DJ Young și Olex și, ca de obicei cu voi, timp de 3 ore, de la 8 la 11 seara, de luni până vineri. Cele mai hot piese ale verii le mixăm pentru voi, iar printre ele mixăm și mesaje de kiss-uri 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal sau pe facebook.com/kissfmromania. Să înceapă petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Nu mai ura, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect, draga mea, fără tine, draga mea, e mai bine, draga mea, am timp și pentru mine, draga mea, perfect, draga mea, nu mă doare, draga mea, piesa asta, draga mea, o gând în drum spre mare, draga mea, te-am înșelat. Declar vinovat. Am circumstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Dar nu e supărare decât premiant în închisoare. Mai bine repetăm în drum spre mare. O gând în drum spre mare, draga mea. Nu.

Kiss in the Mix, remixul Jay Murano pentru Pink și Nate Ruz. Just give me a reason. Pregătim alte mesaje în 10 minute, SMS-uri, dar și dedichisuri de pe wall-ul Kiss FM, de pe facebook.com/KissFM România. Fii atenți, avem imediat Antonia Marabu, Ellen Levon, o piesă nouă, Dancing to the Same Song, și apoi o piesă de vară, se cheamă chiar Summertime, de la Morena și Tom Boxer. Înainte de toți și de toate, ne amintim de una mai veche, de la Morandi, Love Me. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Love me, 'cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying. Look into my eyes, you will find sadness and loneliness. Just look inside my soul, I'm feeling so empty, empty. Inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying. Love me, 'cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying.

rocking, got Romanian girls party rocking, rocking. Oh, oh. Me got them jumping low, low. Me got them watching, whoa, whoa. I ain't stopping, no. Huh? I just thought more. Me, you, and all of yours. Bottle overflowing like a waterfall. Okay. But what are we talking for? When the beat start banging, I'm careless. And you know that I like what you're wearing, yes. But I like it even more when you're wearing it. And I like it even more when you bring your friend. I said, me, you, hey, you, hey, so let's go. Toată regula, ne distrăm la mare, la soare, iar seara la Kiss Kiss in the Mix ascultăm cele mai hot piese pe care le mixăm pentru voi și dedichisurile voastre. Georgiana din Brașov îi dorește iubitului ei, Cristi, la mulți ani, te iubesc foarte mult. Abia aștept să petrecem un weekend fierbinte la mare. Știu că și tu mă iubești nespus și de aceea ne vom simți minunat. Vai, parcă ar fi Valentine's Day și nu mijlocul verii. Și Darius din Iași îi dorește iubitei sale Ioana piesa Nicole Sherry, Memories. Asta a fost dorința, asta vine chiar acum. După Memories avem Deep Central, Sus până la cer. Și apoi J-Yolo ne pupă din nou de nealbește. Continuă petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olex, asculți doar hituri. Remember every second, every minute, every hour. The day you let me, that

suflet mereu. Când vii sau pleci din viața mea, ești ventul care poartă gândul meu, ești ploaia care stinge inima. Am două anotimpuri, suflet mereu. Când vii sau pleci din viața mea. Ești ventul care

I give you something bigger enough to tell your ass to. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. Been a 100 years, not down with I. Pull a far side, let you pat me back. Nothing like your leg, yeah, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I'm dead white, hand waving for you to salute and chew, dead pimp. Not many women can refute, dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused, dead pimp. What you don't like work? Hey, yeah, hey, baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Cause now you're winning. Here's our beginning. I always wanted a good girl. Yeah, I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talk about getting blasted. Blurred lines. I know you want it. Hey, Blurred Lines. Robin Thicke featuring T.I. and Pharrell la Summer Kiss Kiss in the Mix. Mai departe cu voi DJ Young și Olix și o mulțime de mesaje, o tonă de dedichisuri. Carmina din Piatra Neamț vrea pentru logodnicul ei Mihai o piesă mai veche de la Jamie Un Shura, iar Monica din Tulcea vrea Voltaj 20 pentru cea mai bună prietenă Cosmina, care mâine împlinește 20 de ani. Să-i spunem la mulți ani de pe acum și la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! La Kiss Kiss in the Mix, pentru voi mixăm doar hituri. Continuă petrecerea DJ Young și Olix in the Mix. I'm cold and I don't tonight. I miss you. Nothing hurts like going. asta în toată lumea. Se ascultă Naughty Boy și Sam Smith, La La La, iar pentru voi următoarele hituri in the mix sunt semnate Mila Zaria și Caitlyn Tu Amor, J Balvin, Tranquila, o piesă de care parcă nu ne mai săturăm în vara asta, și Elena cu Glen Seco, remixul J Murano. Olex in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri. We'll be right back.

Final de oră, final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar mâine o luăm de la capăt, așa cum suntem în fiecare seară până vineri, de la 8 la 11, DJ Young și Olix. Din partea noastră, o seară bestială mai departe, petrecere frumoasă, rămâneți cu hiturile Kiss FM, pentru că știm foarte bine, la Kiss FM, asculți doar hituri, pe mâine, bye bye!